الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا حكم هجرت بعد از حکم جہاد جہاد کا حکم پہلے گزر چکا ہے اذن للذین یقاتلون اب ہجرت کا حکم بشارت وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں ثم قتلوا پھر قتل کیے گئے او ماتوا یا تبی موت مر گئے دشمنوں نے مار ڈالا یا خود اپنی آئی کے ساتھ فوت ہو گئے کیا لکھا نیچے کن کی لفظ وہ ناکام نہیں ہے وہ ناکام لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ضرور دے گا ان کو اللہ رزق اچھا ضرور دے گا ان کو اللہ رزق اچھا کون سا اچھا جنت کے میوے اور دیدار الہی وَإِنَّ اللَّهَ إِلَّا إِلَّا كَمَنَا وجہ کیوں یقیناً اللہ لہو خیر الرازقین البتہ بہتر ہے دینے والوں کا یوں نہیں ہے مولانا کہ الرازقین رزق دینے والے بہت ہیں رزاق بہت ہے نہ نا الرازقین کا معنی دینے والے جتنے بھی دینے والے ہیں سب میں سے بہتر دینے والا کون ہے اللہ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ علاوہ رزق حسن کے ضرور داخل کرے گا ان کو اللہ کریم ایسی داخل ہونے کی جگہ میں یرزقنہم کہ بہت راضی ہو جائیں گے وہ اس سے خوش ہو جائیں گے اللہ ہم راضی ہیں راضی ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ دفع شبہ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمیں قرآن دے دو جی ہم یہ قرآن اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ہمیں قرآن دے دو اب کیسے سمجھیں گے کہ شبہ کیا ہے شبہ لکھو مولانا اللہ ابھی داخل فرما دے شبہ کیا ہے اللہ ابھی داخل فرما دے جواب وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور یقیناً اللہ کریم البتہ جاننے والا ہے مسالے تاخیر کو تاخیر میں کون کون سے فائدے ہیں اللہ جانتا ہے آگے حلیم اللہ حوصلے والا ہے امہال دینے میں مہلت دینے میں بھی حوصلے والا ہے ذالک یہ مضمون تو ہو چکا ومن عاقب جو بندہ بدلہ لے بے مثل ما عوقب بہ برابر اس کے جو دکھ دیا گیا اس کے ساتھ جو دکھ دیا گیا اتنا بدلہ لے کسی نے ایک تھپڑ مارا ایک تھپڑ مارے مثال دے رہا ہوں لیکن دکھ دینے دیے جانے کے بعد اس نے بدلہ لیا پھر سما پھر یہ بھی سن لو سما تاکیب ذکری کے لیے یہ بھی سن لو بغیا علیہ زیادتی کی گئی اس پر نیچے لکھا ہے برابر سرابر ہونے کے بعد دشمن نے ایک تھپڑ مارا اس نے بھی جواب میں ایک تھپڑ مارا برابری ہو گئی پھر اس کے بعد پھر دشمن نے زیادتی کی تو پریشان نہ ہو کیوں لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ مولانا اس کے نیچے لفظ لکھنے ہیں لکھا ہوا ہے اعادہ حکم جہاد اعادہ حکم جہاد لبیان الدلائل دلائل بھی بیان ہونے ہیں جہاد کے حکم کو بھی دوبارہ اللہ نے دہرایا کیا مطلب تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر دشمن نے زیادتی کی پریشان نہ ہونا اللہ مدد کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ دَفْعِ شُبَہ شبہ نیچے لکھا ہوا ہے اگر مماثلت میں کمی بیشی ہوئی بلا علم علم نہیں ہے انجانے کے اندر جب تم بدلہ لینے لگے زیادتی تھوڑی سی کر بیٹھے پھر کوئی پرواہ نہیں یقیناً اللہ کریم البتہ معاف کرنے والا ہے غفور البخش دینے والا ہے صغائر پر داروگیر نہیں فرماتے کس پر چھوٹی موٹی کمی بیشی ہو جائے اللہ معاف کر دیا کرتا ہے ذالک اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ذالک غلبہ مومنین کیا لکھا ہے سمجھنا اس کو غلبہ مومنین دوسری دلیل لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ اس کی دلیل انی بیان ہو رہی ہے اس کا جملہ لکھو لکھوایا تو نہیں ہے جملہ جس طرح اللہ دن سے رات کو جی جس طرح اللہ دن سے رات کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح خوشی دے کر تیرا غم بھی ختم کر دے گا. من آکب کا بھی آپ کو ایک جملہ لکھوایا گیا, چاچا الیا سدا کم راگا پہ میں حق چاہتا بھی ہوں, سارا تو حق چوے دیا بھی ہے, سارے حق چاہتے پہ نہیں. اچھا من آکب کا ایک جملہ, جس نے کفار سے جہاد کر کے غلبہ حاصل کیا اور پھر کفار نے حملہ کیا تو اللہ تیری امداد کرے گا, آگے بڑھ پیچھے نہ ہٹ, اللہ تجھے غالب کر دے گا. ذالک خیال کرنا مولانا, اللہ مدد کر سکتا ہے, ذالک اللہ غلبہ دے سکتا ہے. وجہ بے ان اللہ یولج اللیل فی النہار لتستیقنوا بان اللہ, عبارت کیا تھی لتستیقنوا, یہ غلبہ مومنین کیسے ہوگا, لتستیقنوا تمہیں یقین آ جانا چاہیے, تمہیں یقین کر لینا چاہیے کیا, بے ان اللہ یولج اللیل فی النہار بائیں طور کہ بے شک اللہ کریم داخل کر دے رات کو دن میں, سبب غلب اول قدرت کامل, اللہ غالب کرے گا تمہیں, قدرت کامل ہے اس کی, کیسے اللہ کریم داخل کرتے ہیں رات کو دن کے اندر, نمونہ قدرت انقلاب, دیکھو تو اللہ کیسے انقلاب برپا کرتا ہے, رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کرتا ہے, وہ یولج النہار فی اللیل داخل کرتا ہے دن کے کچھ حصے کو رات کے اندر, وان اللہ سمیع بصیر, سبب دوم غلبے کا دوسرا سبب کیا ہے, علم کامل, اس کی قدرت کامل ہے, علم کامل ہے, غالب کر سکتا ہے, یقین اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. نیچے لکھے کفار کی ظالمیت اور مظلومیت مومنین کی, کولی و فیلی, کافر زبان سے تکلیفیں دے رہے ہیں, عمل سے تکلیفیں دے رہے ہیں, اللہ سننے دیکھنے والا ہے, علم کامل ہے, قدرت کاملہ ہے, غلبہ دے سکتا ہے. میں نے جملہ لکھوایا, جس طرح اللہ دن سے رات کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح خوشی دے کر تیرا غم بھی ختم کر دے گا. ذالک دوسری دلیل لمی, کیا مطلب لمی دلیل کا, یعنی فتح و نصرت کی وجہ کیا ہے, شاباش رحمت اللہ, یعنی فتح و نصرت کی, منع پڑھو تو صحیح جملہ سمجھ آئے, فتح و نصرت کی وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں اللہ کریم فتح دیتا ہے, کیوں اللہ مدد کرتا ہے, ذالک یہ غلبہ کیوں ہے, لتستیقنوا, نیچے چھوٹا چھوٹا کیا لکھا ہوا ہے, لتستیقنوا تاکہ تمہیں یقین آ جائے, بے ان اللہ ہو الحق بائیں طور تمہیں یقین آ جائے کیا, بائیں طور کے بے شک اللہ کریم وہی ہے معبود حق, الحق معبود حق, معبود نہیں لکھا ہوا, معبود حق ہے, وانما یدعون من دونہ ہو الباطل, اور یقیناً ان کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے بغیر وہ باطل ہیں, انبیاء باطل ہیں ماذا اللہ, چپ کر گئے ہو, اولیاء باطل ہیں, نیک لوگ باطل ہیں نا, نیچے لکھا ہے ان کی معبودیت کیا باطل ہے, ان کی مقام پر حق ہے لیکن معبود نہیں ہے, شان بر حق ہے لیکن معبود نہیں ہے, نیکی بر حق ہے لیکن معبودیت باطل ہے, کیا باطل ہے, ایک جملہ لکھا ہوا ہے بے ان اللہ پر, خلاصہ یہ کہ کوئی ہستی اللہ کی مزاحم نہیں ہے, مقابل نہیں ہے, وان اللہ هو العلی الکبیر, یقین اللہ کریم بلند ہے انسانی سوچ سے, علی بلند انسانی سوچ سے, الکبیر بڑا ہے ذات و صفات کے لحاظ سے, الم تر اللہ انزل من السماء ماء, یادہ حصہ من سورہ نفی شرک, من المخلوقات و بیان ادلہ, کوئی مخلوق اللہ کی شریک نہیں ہے, دلیل توحید عقلی, عقلی دلیل کیا ہوتی ہے, کس کے مطابق, دلیل کس بیان کو کہتے ہیں جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے, کیا تو نے غور نہیں کیا لم ترا تو نے رویت قلبی یقیناً اللہ نے اتارا بلندی سے پانی سما کا کیا معنی کیا سورۃ النبا جلدی کھولو مولانا انزلنا من الموسرات ماء سجاجا صفحہ 855 جلدی کرو 855 پانی کہاں سے اترتا ہے انزلنا من الموسرات ماء سجاجا اتارا ہم نے بادلوں سے ایسے بادل جو برسنے کے قریب ہوں پانی سے بھرے ہوئے ہیں پانی ہم نے اتارا سجاجا کثرت کے ساتھ نیچے گرنے والا یہ 27 پارا سورۃ الواقعہ انتم انزلتموہ من المزن صفحہ 784 آیت نمبر 69 انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون کیا تم نے پانی کو اتارا ہے بادلوں سے مزن پانی کہاں سے اترتا ہے بادل اس لیے منع کر رہا ہوں انزل من السماء ماء اتارا اللہ نے بلندی سے پانی فتصبح الارض مخضرہ ہو گئی زمین سرسبز سبحان اللہ زمین سرسبز ہو گئی ہے مولانا اس کا جملہ بھی لکھوایا ہے کفر کی خشک سرزمین کو اسلام کی بارش سبزہ زار بنا دے گا ان اللہ لطیف الخبیر یقیناً اللہ کریم چھپی تدبیریں جانتے ہوئے جاننے والا ہے خبیر خبر رکھنے والا ہے بندوں کی ضروریات کا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور یقیناً اللہ کریم لہو بن سمیع البتہ وہی بے پرواہ ہے الحمید تعریفیں کیا ہوا ہے غنی اس کا جملہ الغنی کا جملہ جہاد تم نے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے جہاد اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے جملہ لکھ لیا اللہ اللہ ان اللہ لہو الغنی الحمید ٹھیک ہے یقیناً اللہ کریم وہی البتہ بے پرواہ ہے الحمید تعریفیں کیا ہوا ہے اچھا بلندی سے پانی نازل کر کے زمین کو سبزہ زار بنانے والا اللہ آسمان و زمین کی چیزوں کا مالک اللہ غنی اور حمید اللہ تو الہکم الہم واحد حرام و حلال کا اختیار اسی کو ہے اپنی طرف سے حرام حلال مت بناؤ آگے چلو دوسری اگلی دلیل الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض کیا تو نے مولوی صاحب کیا مانا الم تر تو نے غور نہیں کیا رویت قلبی ان اللہ سخر لکم ما فی الارض یقیناً اللہ کریم نے کام میں لگا دیا سخرا مانا نہیں دہرایا آپ نے سخرا کام میں لگا دیا یوں مانا نہیں ہے اللہ نے تمہارے تابع کر دیا زمین کی ساری چیزیں ہماری تابع ہیں نا سخرا کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے سب کو کام ہر کوئی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے فائدہ تمہارا ہے والفلک اور کشتی کو بھی اللہ کریم نے کام میں لگا دیا تجری فی البحر جو چلتی ہے سمندر کے اندر کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں کیسے چلتی ہیں بے امر ہی حضرت علی کے آرڈر سے والفلک تجری فی البحر بے امر ہی کشتیاں چلتی ہیں بہاو الحق کے حکم سے بھائیوں سے وہ سب کس کے حکم سے سارے نہیں بولے کس کے حکم سے 21 پارہ سورۃ لقمان آیت نمبر 31 صفحہ 606 الم تر ان الفلک تجری فی البحر من نعمت اللہ مولانا جلدی کرو ستون والے مولانا الم تر ان الفلک سارے ساتھی نہ نکال سکے حوالہ تو ساتھ والے دوست کا دیکھ لیا کریں بولنا دوسروں کے لیے نصرت والا جذبہ پیدا کر، اللہ تمہاری حمایت کرے گا۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، مولانا ان کو دکھاؤ، ساتھیوں کو دکھاؤ جلدی۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا تو نے الم ترا تو نے غور نہیں کیا، یقیناً کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے اندر، بے نعمت اللہ نبی پاک کی مہربانی سے۔ کس کی مہربانی سے؟ اللہ کی مہربانی سے ہے۔ نئین کی خوبی نہ کمالے ڈریور، نئین کی خوبی نہ کمالے ڈریور، کیوں بشارت؟ اللہ ہی کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ آ جاؤ وَيُمْ سے کچھ سامان تکان الرز، سبحان اللہ، وَيُمْ سے کچھ سامان تکان الرز، اور اللہ کریم نے روک رکھا ہے آسمان کو، کس بات سے روک رکھا ہے؟ انتا کال الرز، سبحان اللہ، انتا کال الرز، گرنے سے زمین پر، زمین سے گرنے پر آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اللہ میں اس نہیں مگر اللہ کی اذن سے ہے، جب اللہ کی اجازت ہوگی تو ضرور گر پڑے گا، بیسن کے اوپر لکھو، ضرور گر پڑے گا، اللہ کی اذن ہوگا تو ضرور گر پڑے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ البتہ نرمی کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، باوجود باوجود مقتضی کے گرتا نہیں۔ کیا عبارت ہے؟ باوجود مقتضی کے، ٹھیک کرو، باوجود مقتضی کے گرنے، تقاضا کرنے والی چیزیں تو ہیں، گناہ ہیں، لوگوں کی بدامانیاں ہیں، بد کرداریاں ہیں، کفر اور شرک ہے، تقاضا کرنے والی چیزیں ہیں، پھر بھی گرتا نہیں ہے، اللہ کی مہربانی جو ہے۔ 22واں پارہ سورہ فاطر، ان اللہ یمسک السماوات والارض، آیت نمبر 41، جلدی کھولو مفتی صاحب بتاؤ، نیند کو بھگاؤ، 640، ان اللہ یمسک السماوات والارض، یقیناً اللہ نے روکا ہوا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، کس بات سے؟ انتزولا، ہٹنے سے، اپنی موجودہ جگہ کو نہیں چھوڑتے۔ آسمان و زمین کو اللہ کریم نے روکا ہوا ہے، اپنی حالت نہیں چھوڑ رہے، آسمان بغیر ستونوں کے قائم، زمین پانی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے۔ والا انزالتا، اگر دونوں ہٹ جائیں، اپنی موجودہ حالت کو چھوڑ دیں، آسمان ہٹ جائے، زمین ہٹ جائے، ان امسا کا نہیں روک سکتا ان دونوں کو، من احد، کوئی ایک، من بعد ہی، اللہ کے سوا، من بعد کا مانا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ انہو کان حلیمن غفورا، حق تو یہ تھا کہ آسمان و زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، آسمان گر جاتا، شرک کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن اللہ نے روکا ہوا ہے، کیوں؟ انہو کان حلیما، جلدی انتقام لینے والی ساتھ نہیں ہے۔ حلیم کس کو کہتے ہیں؟ جو جلدی انتقام نہ لے، غفورا، بخشنے والی ساتھ ہے۔ آ جاؤ جی، سبحان اللہ، ہو اللہ بھی آیا حکم، تیسری اخلی دلیل، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ یحییکم کا کیا معنی کیا؟ نیچے لکھو مولانا، بروز قیامت، کب زندہ کرے گا؟ ایک ورق الٹاؤ، بلکہ دو، سورۃ المومنون آیت نمبر 15 و 16، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم زندگی گزارنے کے بعد البتہ مرنے والے ہو، زندگی گزار کر تم مر جاؤ گے، پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ کب؟ چپ کر گئے ہو، کب؟ قیامت سے پہلے یہ جسم زندہ ہو کر نہیں اٹھے گا، قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ سورۃ الروم کھولو جی، یہ آیت نمبر 40، جلدی کرو، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزیاں دی، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں کب قیامت کے دن زندہ کرے گا، حال من شرکائکم کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے وہ، من یفعل من ذلکم من شیء جو کر سکے ان چار کاموں میں سے کوئی چیز، پیدا کرنا، روزی دینا، موت دینا، قیامت میں زندہ کرنا، تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو ان چار میں سے کوئی کام کر سکے، سبحانہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، وَتَعَالَى مَا يُشْرِكُونَ اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ آ جاؤ جی، ایک جملہ لکھوایا، روحانی مردوں کو اللہ ایمان کی روح سے زندہ کرے گا، سبحان اللہ۔ اسماء القرآن کے اندر جو ساتھی تھے، جب میں نے قرآن کے 80 نام بیان کیے تھے، مولانا صاحب کتنے نام؟ 80 قرآن کے نام قرآن میں سے دکھائے تھے، میں نے ساتھیوں کو بار بار کہا ہے نوٹ کر لو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس میں میں نے قرآن کا ایک نام عرض کیا تھا روح، قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور میں نے وہاں جملہ سنایا تھا، ایک جسم ہے اس کی روح ہے، یہ دیکھنا، ایک جسم اس کی روح، مولانا میری طرف دیکھو مہربانی کرو، یہ جسم ہے اس کی ایک روح ہے، اور قرآن روح کی بھی روح ہے، قرآن روح کی بھی روح زندہ ہوتی ہے، قرآن سے روح زندہ ہوتی ہے ایمان سے۔ آ جاؤ انشاءاللہ سورۃ الانام میں بحث کریں گے حیات کتنے قسم ہے، وہاں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کئی قسم عرض کروں گا۔ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان البت اپنا نہ شکرا ہے، اللہ اللہ، ان الانسان انسان کے اوپر لکھا ہوا ہے المشرک، کون سا انسان؟ مشرک انسان بڑا بے قدرہ ہے، بڑا ناشکر ہے، لے نعم اللہ، کیا لے نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا کیسے؟ بے ترک توحید ہی، اللہ کی توحید چھوڑ کر نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ لکھوایا کفور کا، کہ اللہ نے مجھے، یہ ذہن ہونا چاہیے انسان کا، اللہ نے مجھے دین کے لیے زندہ کیا ہے، میں جہاد کروں، موت بغیر وقت کے نہیں آنی ہے، یہ خیال جو نہیں ہے، سوچ جو نہیں ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، اعادہ حصہ ثانی سورت، نفی شرک فعلی۔ مولانا میری طرف دیکھو مہربانی کرو، سارے دوست مجھ پر مہربانی کرو، قرآن پاک میں کل مقصودی مسائل کتنے ہیں؟ چار، نمبر ایک توحید، نمبر دو صداقت رسول، نمبر تین صداقت کتاب، نمبر چار آخرت، اور ان کے معاون مسائل قرآن میں کتنے ہیں؟ چار، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب۔ تنظیم کی شرطیں کتنی ہیں؟ تین، آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ اچھا قرآن پاک کے اندر کل جماعتیں کتنی ہیں؟ چار، مومنین، مشرکین، منافقین، اہل کتاب۔ قرآن میں ہدایت کے درجے چار، انابت، ہدایت، استقامت، رابط القلب۔ گمراہی کے درجے چار، شک، زلال، جدال، مور جباریت۔ اچھا یہ بتائیے کہ مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ مشرکین بالجن، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالعباد الصالحین۔ حیران ہو کے دیکھنا ہے، پہلے آمیا تو یاد تھی میں نا، جو مشرکین شرک کرتے تھے کتنی قسم تھا؟ شرک اعتقادی اور شرک فعلی، اعتقادی کے عنوان چار، فعلی کے عنوان چار۔ اعتقادی کے شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت۔ شرک فعلی کے عنوان چار، تعلیمات اللہ، تعلیمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات اللہ، یہ تفصیل ہے، چلے گی انشاءاللہ چار چار، وقتاً فوقتاً میں چار چار مزید چیزیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے دوسرا حصہ آ گیا نفی شرک فعلی۔ لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، ہر ایک امت کے لیے، اوپر حاشیہ پڑھو، یعنی جب معاملہ واضح ہو چکا تو پھر جھگڑا کرنا کیا مانا؟ یعنی تم جھگڑا مت کرو، ان کو حق کی طرف بلاتے جاؤ، اگر خامخواہ جھگڑا کرے تو تم ان سے اعراض کرو اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ لِکُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنسَکًا، ہر ایک امت کے لیے مقرر کی ہم نے منسکن، ایک معنی بندگی کی راہ۔ کیا معنی؟ بندگی کی راہ، عبادت کا طریقہ۔ یوں تو آسان معنی کر دیا، عبادت کا طریقہ۔ دوسرا معنی، ہر ایک امت کے لیے ہم نے مقرر کیا قربانی کا طریقہ۔ کیا؟ قربانی کا طریقہ۔ ہم ناسکون، منسکن کے نیچے دو لکھو مولانا، انگریزی والا دو لکھنا ہے، اردو والا دو، اور ناسکون ہوں ضمیر کے نیچے دو۔ ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، نمبر عبادت کا طریقہ مقرر کیا۔ وہ کرتے ہیں اس کو اس طرح، وہ اس طرح اس کو کرتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، ہرگز نہ جھگڑا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی الامر اس معاملے میں، فی الامر اس اس اس کو نہ بھلانا، اس معاملے کے اندر۔ کون سا معاملہ؟ جو متفق دینوں نے سابقہ کیا ہے، تمام دینوں کے اندر متفق ہے، آپ سے جھگڑا کیوں کر رہے میرے پیغمبر؟ اچھا یہ جھگڑا کرتے ہیں، ودو الہ ربک، آپ دعوت دیتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ رب کی طرف دعوت کیا مطلب؟ الہ توحید ہی، رب کی توحید کی طرف۔ علت بجا، یقیناً آپ لالا حدم مستقیم، اوپر ہدایت کے ہیں، ایسی ہدایت جو سیدھی ہے۔ منسکن کا ایک حاشی آپ کے پاس ہے، ہم نے لکھوایا منسکن، یہاں مراد، میں پڑھتا ہوں سنو، منسکن یہاں مراد دین کے افعال کرنے کی جگہ، یعنی جب ہر گروہ کے لیے دین کا کام کرنے کی جگہ ہے تو تیرے ساتھ جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ جب ہر گروہ دین کا کام کرنے میں آزاد ہے تو تم آزاد کیوں نہ ہو؟ ہر کسی کی اپنی مرضی۔ آ جاؤ مولانا پہلا پارہ، آپ فرما دیجئے کیا جھگڑا کرتے ہو تم ہم سے، فی اللہ، فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں ہے، حالانکہ وہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، والنا مالونا، جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ تم جانو تمہارا کام جانے، ہم جانے ہمارا کام جانے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون، اور ہم اللہ ہی کے لیے خالص کرنے والے ہیں شرک سے دین کو، ہمارا دین خالص ہے، کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں ہے۔ خیال ذہن حاضر، والنا مالونا، ہائے صاحب ہمارے لیے توحید و سنت، لنا اعمالنا ہمارے لیے، سمجھو تو صحیح، ہمارے لیے، ہمارے لیے توحید و سنت، والکم اعمالکم، تمہارے لیے شرک و بدعت، تمہارے لیے، تمہیں شرک و بدعت مبارک ہو، ہمیں توحید و سنت پر ناز ہے۔ لنا اعمالنا والکم اعمالکم، آ جاؤ۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اس پر بھی اگر جھگڑا کریں آپ سے، پھر بھی جھگڑا، آپ فرما دیجئے آخری جواب کے طور پر، اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ یہ حکم و عملی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ فیصلے کتنے قسم ہیں؟ دو، علمی عملی۔ علمی دنیا میں ہوگی، عملی قیامت میں ہوگا، پریکٹیکل۔ اللہ عملی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ علم تعلم، یہ دونوں حصوں کے ساتھ متعلق ہے، شرک تصرف کے ساتھ بھی، شرک فعلی والے حصے کے ساتھ بھی۔ کیا مطلب؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے اے سننے والے بندے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ لکھا ہے یہ دونوں حصوں کے ساتھ متعلق ہے، اس کا جملہ لکھو مولانا، یعنی غیر دان اللہ تعالی ہی ہے، یعنی غیب دان اللہ تعالی ہی ہے، تو کارساز اسی کو سمجھو، شرک پھیلی چھوڑ دو، کارساز اسی کو سمجھو، شرک پھیلی چھوڑ دو۔ ان ذالک فی کتاب، ان ذالک اللہ یسیر، یقیناً یہ کے لیے لکھا ہے، یہ سب ان کے افعال و اقوال، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، یقیناً یہ سب کچھ محفوظ ہے نام اعمال میں۔ کس میں؟ ایک معنی، دوسرا معنی، یقیناً یہ سب کچھ محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے لوہے محفوظ میں۔ ان ذالک اللہ یسیر، یقیناً یہ فیصلہ کرنا، یہ کیا لفظ ہے فیصلہ، ٹھیک کرو، یقیناً یہ فیصلہ کرنا اللہ پر بڑا آسان ہے، جزا دے سزا دے جو کوئی، اللہ پر بڑا آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، زجر بطور سمرہ، سمجھنا ہے مولانا، زجر بطور سمرہ کیا مطلب؟ ان دلائل کے ہوتے ہوئے پھر بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شرم ان کو نہیں آتی، یہ اللہ نے ڈانٹا ان کو، ان دلائل کے ہوتے ہوئے ہم نے جو پیچھے ذکر کیے پھر بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کریم کے سوا، ماں ان کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں اتاری اللہ کریم نے بہی ان کے معبود ہونے کی، بہی بے معبودیت ہی ان کے معبود ہونے کی اللہ نے نہیں اتاری، کو تو بے سابقہ میں سلطان، کوئی نقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، پچھلی کتابوں کے اندر ان کے بعد دلیلوں نہیں نہیں۔ وما لیس لہم بہ علم، نہیں ان کے لیے، نہیں ان کے لیے، بہ بے معبودیت ہی غیر اللہ کے معبود ہونے کے بارے میں علم، کوئی عقلی دلیل، کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے۔ وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ظالموں کے لیے، کون سے ظالم؟ بشرک، شرک کرنے والے ظالم، ان شرکا نہ ظلم عظیم نہ فی شمان کاریا۔ مولانا میں نے شفاعت کی تین صورتیں عرض کی تھیں، شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، شفاعت بال اجازت۔ مشرکین کون سی شفاعت کے قائل تھے؟ شفاعت محبت، اور اصل شفاعت ہے کون سی صحیح؟ شفاعت بل۔ وما للظالمین من نصیر، نہیں ہوگا مشرکوں کے لیے کوئی مددگار۔ سورہ یوسف 12 پارہ، سورہ یوسف صفحہ کھولو جی 363۔ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، نئی عبادت کر رہے ہو، آیت نمبر 40، اللہ کے سوا مگر صفاتی ناموں کی، اسمان صفاتی نہیں لکھا ہوا نا، تو لکھنا ہے مولانا صفاتی، میں نے لکھوایا تھا، انہوں نے نہیں لکھا، وہ بھی لکھ رہے نا احباب، صفاتی نام، یہ غریب نواز ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، تم نے نام رکھے سمئی تمہا، تم نے نام رکھے ان کے، انتم تم نے رکھے باباؤں کم، تمہارے باپ دادا نے یہ ان کے نام رکھے ہیں۔ مان صلی اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے بہا ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل، بہا بے معبودیت، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، نہ عقلی نہ نقلی۔ آ جاؤ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، عثمان ربط، وَإِذَا تُتْلَى، ربط لکھو مولانا، ہمارا سنانا بھی دیکھو اور ان کا رد عمل بھی دیکھو، رسول اللہ میں قرآن تیرا چیک کرے سا سبا کی دیر نہ لائیں ہمارا سنانا بھی دیکھو اور ان کر دے عمل بھی دیکھو بھائی صاحب ساری بولی مانا سادا سنا مانی ویخ انہ دے کرتوت ہی ویخ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں بَيِّنَاتٍ واضح واضح آیتیں پڑھی جاتی کوئی ان کے اندر پوشیدگی نہیں ہے پھر تعارف اسر اول تعارف فی وجوہ الذین کفر المنکر تو پہچان لیتا ہے ان لوگوں کے چہروں میں کون کافر منہ جنہوں نے مسئلے توحید کا انکار کیا ان کے چہروں میں پہچان لیتے المنکر بری شکل ایتیں سن کر ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں متھے تے وٹا وینن چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں ایتیں سننے کے بعد ایک اثر اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے بابا جان ناگواری باطنی کے ڈھٹو راضی کوئی نہیں دل کے اندر اچھا نہیں سمجھتے ایتوں کو ایک اثر دوسرا اثر یکادون قریب یسطون کے حملہ کر دیں دیکھا ان آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے جب ماتھے پر بل آ گئے چہرہ سیاہ پڑ گیا یہ نشان بتا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کر دیں یکادون یسطون باللذین قریب ہے کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر کن پر یعنی مومنین پر یتلون علیہم آیاتنا جو پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں قریب ہے کہ آیتیں پڑھنے والوں پر حملہ کر دیں حملہ کرنے پہ تل جاتے ہیں حاجی احمد خان میاں علی دی بولی حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے منع کیا ہو سکتا ہے آیتاں پڑھنا نہ دے پکے بے ونجن حاجی برداشت ہے ابھی ہماری بولی ہے میاں والے کی پکے بہ ونجن محاورہ ہمارا ہو سکتا ہے گلے پڑ جائیں اردو والے مانا کرتے ہیں گلے پڑ جائیں حملہ کر دیں کل آفا انبئوکم بشر من سالکم کتے نو ماکھی نہیں پچدا مشرق نو قرآن نہیں پچدا اختلاف تھا ان قائدوں کے ساتھ سورۃ الانام جلدی کھولو مولانا صفحہ 196 قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ہمیں اچھی طرح پتا ہے یقیناً البتہ غم میں ڈالتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کو غم ہو رہا ہے میرے پیغمبر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ یقیناً وہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے میرے پیغمبر اصل بات یہ ہے لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں ایک جملہ اختلاف آپ کی ذات سے نہیں ہے اللہ کی آیات سے اختلاف ہے 11 سورہ یونس آیت نمبر 16 صفحہ 313 سبحان اللہ وَإِذَا تُتْلَى آیت نمبر 15 ہے صفحہ 313 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں صاف صاف وعدے وعدے آیتیں پڑھی جاتی ہیں قال الذين لا يرجون لقاءنا تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے نہیں یقین رکھتے ہماری ملاقات کا ہماری ملاقات کے منکر ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایتے بے قرآن غیر حاضر کوئی اور قرآن لیا اس کے علاوہ اے قرآن سن نہیں وارا کھاندا او بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دے اختلاف کس سے تھا اللہ کے قرآن کی آیتوں سے. کس سے تھا؟ آ جاؤ چوبیسواں بارہ سورت حمیم سجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم چھ سو بانوے صفا 692 حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے رحمان الرحیم کی طرف سے. کتاب فصلت آیاتہ یہ عظمت والی کتاب ہے, کھول کھول کے بیان کی گئی اس کی آیتیں. قرآن عربیہ درحال کے قرآن عربی زبان کے اندر, لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ شگرد کتنے قسم؟ مستفیدین محرومین. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فائدہ اس قوم کو ہوگا جو رجوع کرتے ہوں, انابت رکھتے ہوں. بشیرًا ونذیرًا قرآن خوشخبری سنانے والا ہے اور ڈرانے والا ہے, لیکن بارہ اکثر ہوں منہ موڑ لیا بہت سارے لوگوں نے. فہم لا یسمعون قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. اختلاف کس سے ہے؟ اچھا اسی سورت کے اندر آ گیا ہو. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران صفحہ 696 آخری سطر 696. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران کافر کہنے لگے نہ سنو تم اس قرآن کو. کس سے اختلاف ہے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه اگر پیغمبر سنانے لگے تو شور مچا دیا کرو, اس کی قرآت میں فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ اور پیغمبر ہار کر چپ ہو جائے. یہ آ جاؤ جی خلاصہ کیا ہے؟ اختلاف کس سے ہے؟ آیات سے, قرآن سے. قل فأنبئكم بشر من ذلكم قل اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تمہیں ناگوار گزرتا ہے, ہم اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز تمہیں بتائیں. فأنبئكم بشر من ذلكم کیا میں تم کو خبر دوں ناگوار چیز کی؟ من ذلكم اس قرآن سے زیادہ ناگوار. آپ قرآن سنتے ہو تمہیں غصہ آتا ہے, قرآن سنتے ہو تو حملے پر تیار ہو جاتے ہو, قرآن تم سے برداشت نہیں ناگوار گزرتا ہے. جہنم تو اس سے زیادہ ناگوار ہے, وہاں کیا کرو گے؟ قل فأنبئكم بشر من ذلكم کیا جملہ لکھوایا؟ اب تو ناگواری کا علاج غصہ اور انتقام سے کر لیتے ہو, اس جہنم والی ناگواری کا علاج کیسے کرو گے؟ فضلدار النار اختلاف کس سے تھا؟ بولتے نہیں حوالہ چھوڑو. کس سے؟ سارے نہیں بولے. کس سے؟ 18 پارا سورۃ المومنون صفحہ 516 تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالحون صفحہ 516 آیت نمبر 104 جلا کے رکھ دے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ اور وہ جہنم کے اندر بد شکل ہوں گے, شکلیں بھی تبدیل ہو گئی ہیں, شکلاں پھٹ ویسے. تذلیل مجرمین کیا مطلب؟ کون فرمائے گا؟ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ فرمائے گا. الم تکن آیاتی تتلا علیکم کیا میری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑی جاتی تھیں؟ تمہارے سامنے آیتیں نہیں پڑی جاتی تھیں؟ پھر کن تم دیہاتوں کا سنون تم آیتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی. وکنا قوماً ظالمین اور تھے ہم قوم گمراہ. مہربانی کر اللہ ربنا اخرجنا منہا اے ہمارے پروردگار ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نکال. اگر ہم لوٹے ہم نے دوبارہ یہ کام کیا ہم بڑے ظالم ہوں گے. اللہ مہربانی کر ایک موقع ہمیں دے دے گولڈن چانس. اللہ فرمائے گا اسو فیھا دھر دھر پڑے ہو وہ پڑے رہو جہنم میں ذلیل ہو کر. ولا تکلمون میں اللہ کے ساتھ بات بھی نہ کرو. اختلاف کیا تھا آیتوں سے؟ النار کیا فرمایا؟ سبحان اللہ اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز. قرآن تھانو پچدا نہیں قرآن وارا نہیں کھاندا اس سے بھی ناگوار چیز. سنو النار شیخ طیب صاحب نے فرمایا لکم النار منکم النار فیکم النار بکم النار. کتنے نکالے ہم نے الفاظ؟ چار. النار لکم النار او قرآن کے دشمنوں تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے. لکم النار فیکم النار تم میں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے آگ بگولا ہو. بکم النار تمہارے ساتھ جہنم کی آگ ہے. منکم النار تم میں سے آگ نکل رہی ہے. النار وعدہ اللہ الذین کفروا وعدہ کیا ہے اس آگ کا اللہ نے. کن سے؟ الذین کفروا ان کافروں سے جو قرآن کے مخالف ہیں. کن کافروں سے؟ ہاں جو قرآن پاک کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. وعدہ اللہ الذین کفروا مستحقین نار کون ہیں؟ آگ کے مستحق کافر لوگ. وبئس المصیر اور پوری ہے لوٹنے کی جگہ. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. خیال کرنا مولانا ربط ان آیتوں کا ذکر جن آیتوں کو سن کر انہیں غصہ آتا تھا. کن کا ذکر؟ آیتیں سن کر ماتھے پر برف پڑ جاتا ہے. وہ آیتیں تو سنو ایک مثال سن لو. اس لیے مانا کرتے ہیں نماز والی آیتوں سے غصہ نہیں آتا حج اور زکات والی آیتوں سے غصہ. کون سی آیتیں برداشت نہیں ہیں؟ تو ہی دی آیات. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ دونوں حصوں سے متعلق ہے. جو مکھی نہیں بنا سکتے پکار کے لئے کیسے ہیں؟ جو مکھی نہیں بنا سکتے حرام اور حلال کا اختیار ان کے پاس کیسے ہے؟ اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ بیان کی جا رہی ایک مثال توجہ سے اس کو سننا. معبودان باطل کی مثال سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ یقیناً جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا. الذین سورۃ فاتحہ کھولو. اہدنا صراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین راستہ ان بتوں کا. دیرویو راستہ ان بتوں کا لوگ ہمیں کہتے ہیں تو بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے نام کیا. یہاں بھی کیا انداز ان الذین جن ہستیوں کو جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو. من دون اللہ اللہ کے سوا. لن یخلقوا ذبابا ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے ایک مکھی بھی. ہرگز نہیں پیدا کر معنی پر غور کرو. لن یخلقوا ذبابا آج پیدا مشرکین کا خیال دیکھنا سوال آج پیدا نہیں کر سکتے ہم مانتے ہیں مہینے بعد کر لیں گے سال بعد. فرمایا نہیں یخلقون آئندہ بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. والد اولا دوسرا سوال چلو ایک پیر فقیر نہیں مکھی بنا سکتا سارے مل کر بنا سکتے ہیں. فرمایا والد اولا اگر یہ جمع ہو جائیں اس کے پیدا کرنے کے لیے لہوں اس پیدا کرنے پر جمع ہو جائیں پھر بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہیں یسلبہم الذباب شیا اگر چھین لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز. پیدا کرنا تو بڑی بات ہے وہ تو ایسے عاجز ہیں اگر چھین لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز. لا یستنقذوہم منہ نہیں چھڑا سکتے اس سے مکھی سے چیز چھڑا بھی نہیں سکتے نہیں چھڑا سکتے اس چیز کو مکھی سے. سوف الطالب والمطلوب کمزور ہے مانگنے والا. والمطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. دیکھنا حاشیہ اس کا پڑھتے ہیں ذرا آج تو میں ان کو بات کر لوں کیا فرمایا الزباب شیا میں مکھی والی بات بھی بیان کرتا ہوں پہلے یسلک کو مکھیوں سے کوئی چیز کیا کرے سارے نہیں بولے لفظ کیا ہے یاخس لفظ یسلک کیا بولو تو کیا یاخس نا یاخس کا معنی لینا یہ مولوی صاحب کی بات رومال کا میں نے لے لیا ایک ہوتا ہے چھیننا چھیننے کا کیا مطلب یہ میں نے زور لگایا ہاتھوں میں پکڑا منہ سے پکڑا کمر کے ساتھ لپیٹا پھر بھی دوسرا لے گیا اس کو کہتے ہیں چھیننا کیا مطلب سارے زور لگائے لگا لگا لگا لگا تھک جائے پھر بھی مکھی لے جائے اس کو کہتے ہیں چھیننا تو پھر لا یسن کے زو ہو اس سے چھڑا نہیں سکتے لینا نا چھڑوانا کیا مطلب اپنا زور لگایا اپنی کوشش کی اپنی محنت ماری سب کچھ کیا لیکن پھر بھی مکھی سے چین واپس ہونا اس چھیننے اور چھڑانے میں فرق کو یاد رکھنا ضعف طالب کیا فرمایا مانگنے والا بولو تو صحیح کمزور ہے کہ طاقتور ہے مانگنے والا کمزور کمال کرتے ہو کمزور کیسے ہے دربار پر گیا ہوا ہے وزیر اعظم دربار پر گیا ہے ملک صاحب دربار پر کھڑے سردار صاحب نوکر ہیں چاکر ہیں دولت ہیں مال ہیں یہ کمزور ہے کمزور نہیں ہے مولانا یہ تو طاقت والا ہے نیچے جملہ لکھو طالب کے مانگنے والا کمزور ہے نیچے جملہ لکھو عقل کا کمزور کس کا کمزور عقل کا لکھو نیچے کس کا کمزور عقل کا کمزور ہے سیاح ہوتا تھا انہیں تو نہ منگے آ جائے مکھی نہیں بڑھا سکتے مانگنے والا کس میں کمزور ہے کہو تو کس میں کمزور ہے عقل کا کمزور ہے پاگل ہے بے وقوف ہے سمجھدار نہیں ہے نادان ہے اگر عقل مند ہوتا ان سے نہ مانگتا جو مکھی نہیں بنا سکتے کمزور سے کیا مراد ہے مانگنے والا کمزور ہے کس کا عقل کا کمزور ہے والمطلوب لکھا ہوا ہے آلہا جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے ان کے ہاتھ میں بھی حضرت شیخ شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ شیخ پنپیر نے فرمایا اللہ نے مکھی کی مثال کیوں بیان کی ہے اللہ باقی چیزوں کی مثال بیان نہیں کر سکتا تھا کر سکتا تھا حضرت فرمایا کرتے تھے مکھی کی مثال اس لیے بیان کی ہے مکھی ناقص الخلقت ہے اللہ نے اس کا جسم مکمل نہیں بنایا جسم مکمل حضرت فرماتے تھے مکھی کو دیکھو بیٹھی ہو یوں کرتی ہے کیا مطلب اس کی آنکھ پر اللہ نے پردہ نہیں بنایا آنکھ پر سمجھو تو آنکھ پر پردہ نہیں بنایا یہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے ایسے ایسے ہاتھ ہلاتی ہے نا آنکھوں کی آنکھ میں کوئی چیز نہ جا پڑے حضرت فرماتے تھے مکھی کا وجود نامکمل ہے آنکھوں پر پردہ نہیں ہے اللہ نے مکھی کی مثال دے کر مسئلہ سمجھایا جن سے تم مانگ رہے ہو وہ نامکمل مکھی نہیں بنا سکتے مکمل بیٹا کیسے دے سکتے ہیں کیا نہیں بنا سکتے نامکمل مکھی ایک حاشیہ آپ کو لکھوایا بڑا پیارا حاشیہ ذرا سنو میں پڑھتا ہوں میرا حاشیہ ہے ذرا حاشیہ کو دھیان سے سنو مکھی کا حاشیہ مکھی چور ہے مکھی پڑھتے نہیں ہوں مکھی چور ہوتی ہے کوئی چیز رکھو فرش بن بن آ جاتی ہے چوری کرنے مکھی چور ہوتی ہے اور درباروں کے جو مجاور ہوتے ہیں یہ بھی مال کے چور ہوتے ہیں ٹھیک نمبر دو مکھی گندگی کھاتی ہے مکھی پڑھتے نہیں ہو مکھی اور مجاور بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز کھاتے ہیں جو گندی گند ہے جو کیا ہے حرام ہے خنزیر سے بڑھ کر مکھی چور ہے مجاور چور ہے مکھی گندگی خور ہے مجاور بھی گندگی خور ہے گند کھاتے ہیں نمبر تین مکھی صبح جلدی اٹھتی ہے مکھی پڑھتے نہیں ہو مکھی آپ صبح جس وقت اٹھے یہ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوگی مکھی صبح جلدی اٹھتی ہے مجاور بھی صبح سویرے جلدی اٹھ کر دربار پر جاتے ہیں شاید کوئی نظر و نیاز آئی ہو اور جی مکھی ہر وقت کھاتی ہے مکھی جو چیز رکھوائے گی ہر چیز کھاتی مکھی ہر وقت کھاتی ہے اور سیر کبھی نہیں ہوتی رجدی نہیں سیر کبھی نہیں مجاور بھی ہر وقت کھاتے ہیں نمبر پانچ, مکھی بے حیا ہوتی ہے. مکھی حیا تو ہے ہی نہیں, مولوی صاحب بیٹھے اس کے اوپر ناک پر بیٹھے گی اور کوئی بندہ بیٹھ, مکھی پڑھو تو صحیح, دیکھو مولانا مکھی بے حیا ہوتی ہے اور مجاور بھی, ان میں بھی حیا نہیں ہوتی. ناک کے سر خلقت ہے مکھی, لکھا ہے پڑھ رہے ہو مکھی, اس کا وجود مکمل مجاور بھی ناک کے سر خلقت میں لولا لنگڑا, جس کو اور کوئی کام نہ ملے قبروں کا مجاور بن جاتا ہے, ملنگ بنا ہوا ہے ناک کے سر خلقت. مولانا مکھی بے وقوف ہے, مکھی ہر چیز میں کود پڑتی ہے, جو چیز بھی ہو. مجاور بھی ایسے ہوتے ہیں جو چیز آئے اس میں کود پڑتے ہیں, ہر چیز میں ہاتھ ماریں گے, ملنے صحیح کوئی لکڑ ہضم پتھر ہضم حیدری پکی قید آباد ہر شہ چاٹ. اللہ اللہ, مکھی کو اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے؟ احانت کے لیے, توہین کی خاطر. جس طرح مکھی ایک حقیر سی چیز ہے, یہ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں حقیر چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے, اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ نہیں ہے, سب کچھ کس کے قبضے میں ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, ایک حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, ول آیا تو ان کانت نازلا فل اسنام, اگر چید نازل تو بتوں کے بارے میں ہوئی ہے, پڑھ رہے ہو, اللہ نل حکم عام لسائر المعبودات, حکم عام ہے جن جن کی عبادت ہو رہی ہے مکھی نہیں بنا سکتے. وما قدر اللہ حق قدرہ, ہائے ہائے ان ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی. ما قدر اللہ حق قدرہ, نئی تعظیم کی انہوں نے اللہ کی جیسے تعظیم کرنے کا حق تھا. رب تل کرو گا ذہن حاضر, اللہ کی قدر نہیں کی, جملہ مولانا لکھو, ورنہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرتے, ورنہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرتے. ان ظالموں نے, ظالم نہ لکھنا یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, حق کا قدر ہی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے. لکھا ہوا ہے اگلے سمے پر ہے, ان اللہ لقوی عزیز, یقیناً اللہ البتہ طاقت والا ہے, عزیز زبردست ہے. سبحان اللہ, سنو مولانا عثمان, باقی سارے احباب قوی اور عزیز کو چھوڑ کر کس کو پکار رہے ہیں؟ زوفا جو کمزور ہے, پیچھے کیا گزرا, زوفا طالب والمطلوب, کمزور کو پکار رہے ہیں قوی اور عزیز کو چھوڑ کر. اللہ قوی اور عزیز کو چھوڑ کر کمزور کو پکار رہے ہیں, ان ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی. لکھا ہے تو عبادت اسی کا خالد حق ہے, عبادت کس کا؟ اللہ کا, اسی کا خالد حق ہے. نہ خیر کبھی و غیر عزیز کا, جو کبھی نہیں عزیز نہیں, عبادت اس کا حق نہیں ہے, عبادت اس اللہ کا حق ہے جو کبھی اور عزیز ہے. اللہ یستفی من الملائکہ رسولا و من الناس ان اللہ سمیع بصیر. دفع شبہ کیا ہے؟ مولانا شبہ لکھا ہوگا, دفع شبہ, میرا شبہ لکھا ہوگا, دفع شبہ کیا؟ سب کو ایک جیسا بنا دیا, سب کو پڑھو تو سب کو ایک جیسا بنا دیا, سب کو ایک جیسا بنا دیا. آپ جب تفاسیر کے اندر یہ چیزیں دیکھیں گے یہ نہیں ملے گی, یہ صدری چیزیں ہیں اساتذہ کی, ہم تک منتقل ہوئی اور آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں. اللہ اللہ, اللہ یستفی من الملائکہ رسولا و من الناس, سب کو تم نے ایک لاٹھی سے ہانک دیا, مکھی نہیں بنا سکتے؟ فرمایا نہیں نہیں, اللہ یستفی من الملائکہ, اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے قاصد, رسولن قاصد پیغام لے جانے والے. لکھا ہے جو تم کو مسلم ہے, کیا لفظ ہے؟ تم کو مسلم, تسلیم شدہ, تم بھی مانتے ہو اللہ کریم کا سر جمتا ہے پیغام لے جانے والے فرشتوں میں سے وَمِنَ النَّاس اور لوگوں میں سے لکھ ہے بشریت الانبیاء کا اشارہ کس کا اشارہ ہے لوگوں میں سے اللہ نے انسانوں میں سے رسول چنے فرشتوں میں سے رسول چنے فرشتوں میں سے قاصد کون ہے باقی تو ہے کنیا شریف ہے واہ واہ میں سمجھاتا ہوں ایک حاشیہ لکھا ہوگا آپ کے بعد رسول اللہ کا دیکھو مولانا کیا حاشیہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ کا اللہ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنے جنات میں سے سورۃ الانام آیت نمبر 130 تو یہ بتائیے کہ پیغمبر کی بشریت کا انکار رسالت کا انکار ہے کہ نہیں پیغمبر کی انسانیت کا انکار رسالت کا انکار ہے کہ نہیں اللہ نے نبوت دی ہی بشر کو ہے کھولو جی سورۃ آل عمران تیسرا پارہ ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکمہ صفحہ 96 ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ نہیں جیز کسی بشر کے لیے کہ دے اس کو اللہ کتاب والحکم شریعت کے احکام دے والنبوۃ نبوت دے ثم یکون للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ اور پھر وہ لوگوں کو کہنے لگ جائے تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کی دعوت دینے والا کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا اب مسئلہ کیا سمجھ آیا اللہ نے کتاب دی تو بشر کو نبوت دی تو بشر کو شریعت کے حکام دیے تو بشر کو نورانی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا کسی نورانی کو اللہ نے کتاب نہیں دی جو پیغمبر کو ذاتی طور پر نور مانتے ہیں رسالت کے منکر ہیں کہ نہیں نبوت کے منکر ہیں کہ نہیں آؤ ان اللہ سمیع بصیر شان تو برحق ہے سب کو ایک جیسا ہم نے نہیں بنایا اللہ کریم نے چن تو لیا مصطفیٰ تو ہیں لیکن الہ نہیں ہے مصطفیٰ چنے ہوئے مصطفیٰ ہیں یستفی لیکن الہ نہیں ہے ان اللہ سمیع بصیر یقیناً اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے وہ مصطفیٰ ہے لیکن سمیع نہیں ہے مصطفیٰ ہے لیکن بصیر نہیں ہے آپ کے بعد حاشیہ لکھو ہاں البتہ بولا میں نہیں پڑھوں گا آپ نے پڑھنا ہے ہاں البتہ لیکن وہ پکار کے لائق نہیں لیکن وہ پکار کے لائق نہیں مولوی صاحب آپ نے وہ لکھا ہی نہیں اللہ راضی ہو وہ تو لکھو لیکن اس لیے کہ ہر چیز کا دیکھنے والا دوسرا کوئی نہیں دیکھنے والا اور ساتھ لکھنا ہے سننے والا دیکھنے اور سننے والا اللہ تعالیٰ ہے دوسرا کوئی نہیں اب ان اللہ کا تعلق ما قبل سے ظاہر ہو گیا کیا مطلب اللہ فرشتوں کو چن لیتا ہے پیغمبروں کو چن لیتا ہے مصطفیٰ ہے لیکن پکار کے لائق نہیں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے رب کون مستحق ہے کون نہیں ہے یہ جملہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اِلَّذَا کے معنی اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات اللہ مختار کل ہے جس کو چاہے پسند کر لے یا ایھا الذین آمنو، اس کا جملہ توحید پر استقامت کے لیے آٹھ اوامر، توحید پر استقامت کے لیے آٹھ اوامر، آٹھ احکام آ رہے ہیں، ارکو ایک ایک دو لکھتے آؤ، واسجدو دو، وابدو تین، وفعلو چار، وجاہدو پانچ، اور آخری دو سطریں فاقیم الصلاۃ چھ، آتو زکاۃ سات، واعتصموا باللہ آٹھ، توحید پر پکا رہنا ہے تو آٹھ کام کرو، نمبر ایک رکوع کرو، جھک جاؤ اللہ کے احکام کے سامنے، اللہ کے سجدے کرو، نمبر تین رب ہی کی عبادت کیا کرو، نمبر چار نیکی کے کام کرو، نمبر پانچ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، نمبر چھ نماز قائم کرو، نمبر سات زکات دیا کرو، نمبر آٹھ اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ استقامت اللہ توحید کے لیے آٹھ عوامر۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ آدھا مضامین سورت اجمالن، سورت کے مضامین کو پھر دہرایا مختصر طور پر، سورت کے آخر میں ایمان والو ارکعو، جھک جاؤ، اشارہ بسوئے نفی شرک فعلی و فی التصرف، اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک نہ مانو، اللہ ہی کو مختار کل سمجھ کر اس کے آگے جھک جاؤ، نفی شرک فعلی، حرام و حلال کا اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اس کے آگے جھک جاؤ، وہی حرام حلال کرے گا، وسجدو اللہ ہی کے سجدے کیا کرو، وابدو ربکم عبادت کیا کرو صرف اپنے رب کی، لا تعبدو غیرہ، لا تعبدو اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو، اوپر لکھا ہوا ہے وحدو ہو، عبادت کے اندر اللہ کو اکیلا سمجھو، وفعلوا الخیر اور کام کرو نیکی کے، کصلۃ الارحام ومکارم الاخلاق، صلہ رحمی کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اخلاق عالیہ اپنے اندر پیدا کرنا، سمرا نتیجہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وجاہدو فی اللہ حق جہاد، ہی اشارہ بس ہوئے حکم جہاد، اور جہاد کرو اللہ کی خاطر، جہاد کرو فی اللہ اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، حق کا جہاد ہی، جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ ایک جملہ بڑا پیارا سا لکھوایا ہے میں نے، اپنی قوتوں کو دین کی عظمت کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اس کا طریقہ جو بھی ہو، اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں، دین کی عظمت کے لیے ان کو خرچ کرو، جس انداز میں اگر بیان کر سکتے ہو بیان کرو، لکھ سکتے ہو کتابیں لکھو، درس دے سکتے ہو درس دو، پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ، جو انداز ہے دین کی خدمت کرنے کا، اپنی ساری طاقتیں دین کی عظمت کے لیے خرچ کر دو۔ وَاجْتَبَاكُمْ مُقْتَضِي، کیوں یہ کام کیوں کرو، تقاضا کرنے والی چیز، اسی اللہ کریم نے تم کو چن لیا ہے، لے دین ہی اپنے دین کے لیے، نیچے کیا لکھا ہے، لے دین ہی، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، رفع مانے رکاوٹ کو دور کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کام مشکل بھی نہیں، شریعت کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے، ضرور کرو، نہیں کی اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کچھ تنگی ہے، دین میں اللہ نے کچھ تنگی نہیں بنائی ہے، ملت ابیکم، الزمو ملت ابیکم، یہ مفعول ہے فعل محذوف کا، لازم پکڑو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، اشارہ بسوئے دلیل نقلی، حضرت ابراہیم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، تم بھی اسی مسئلے پر رہ جاؤ، وہ بھی شرک کا مخالف تھا، تم بھی شرک کے مخالف بن کر رہو۔ وسماکم المسلمین، یہ اجتباع کا ایک فرد آ گیا، اللہ نے چنا ہے تمہیں، کیسے چنا ہے، اس اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے فرما بردار، ہوا پر لکھا ہے نا اللہ، اللہ المسلمین، فرما بردار، عقیدے میں بھی اللہ کی بات ماننے والے ہیں، عمل میں بھی اللہ کی بات ماننے والے ہیں، من قبل، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، عنوان منون سے خالی نہیں ہے، سبحان اللہ، عنوان بھی ہے اور ساتھ نیچے متن بھی ہے، تاکہ ہو جائے رسول، حق بتانے والا تمہارے اوپر، شہیدان، شاہ صاحب نے مانا کیا حق بتانے والا تمہارے اوپر وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ اور ہو جاؤ تم حق بتانے والے لوگوں پر, تم نے لوگوں کے سامنے حق بیان کرنا ہے, رسول نے تمہارے سامنے حق بیان کرنا ہے. تشریح انشاءاللہ دوسرے پارے میں کریں گے. انشاءاللہ تو کہہ دو لَيَكُونَ الرَّسُولُ, ادھر کریں گے گفتگو انشاءاللہ. فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اشارہ بس ہوئے بشارت, سبحان اللہ, قائم رکھو نماز. الصلاۃ کے لیے بدنیہ لکھا ہوا ہے, بدنی عبادت. فَآتُ الزَّكَاةَ دیتے رہو زکات, مالی عبادت. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ مضبوط پکڑو اللہ کو, باللہ کے نیچے لکھو یعنی احکامات, اللہ کے احکامات کو مضبوط پکڑو. هُوَ مَوْلَاكُمْ سبحان اللہ, هُوَ مَوْلَاكُمْ وہی اللہ تمہارا کارساز ہے, وہی تمہارے کام بنانے والا ہے. پس کسی کی مخالفت حقیقت ضرر نہ کر سکے گی, حقیقت کے اندر کسی کی مخالفت تمہیں نقصان نہیں دے سکے گی, اللہ تمہارا کارساز ہے. فنعم المولا ونعم النصیر, واہ واہ کارساز ہے, واہ واہ مالک ہے اور واہ واہ مدد کرنے والا ہے. اللہ سے بہتر دوست ہی کوئی نہیں, اللہ سے بہتر مددگار ہی کوئی نہیں.